رحم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا، رحم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا، کرم ہو الہی بروز قیامت، کرم ہو الہی بروز قیامت، شفاعت میں روز جزا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، نبی کی محبت میں مدہوش رکھنا، نبی کی محبت میں مدہوش رکھنا، خدایا میں ایسا نشہ مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا، تو ہی سب کا داتا، تو ہی سب کا والی، تو ہی سب کا داتا، تو ہی سب کا والی، تجھی سے ہے مشکل کشا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، عطا دید مکہ مدینہ ہو مولا، عطا دید مکہ مدینہ ہو مولا، میں دیدار صلی اللہ مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، ہو وقت اجل لائے لا ہر زمان پر، ہو وقت اجل لا الہ ہر زبان پر، میں سب کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، درود و سلاموں کی محفل میں مفتی، درود و سلاموں کی محفل میں مفتی، میں پڑھنے کو حمد خدا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، رحم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں۔